2016 roku. Audycje i koncerty przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu, chociaż chciałoby się powiedzieć dobry wieczór albo mroźny wieczór. Jest czwarta. Mroźny wieczór, bo to Jimmy Tenor prosto z Finlandii. Mroźny wieczór, bo niektóre urządzenia elektroniczne pokazują, że mniej więcej za godzinę temperatura będzie już poniżej zera. Ale my się temperatury nie boimy i o temperaturze mówić tutaj nie będziemy. Do godziny 6:00 trójka budzi Jazz and Bass, czyli muzyka i o muzyce. Grażyna Oczkowska program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Sobota, no to jest poranny zestaw obowiązkowy. Proszę zaczynać dwugodzinną imprezę o tak nieludzkiej porze. Jest mróz minus dwa, pisze pan Paweł. Właśnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą państwo pisać, jeżeli komuś się chce oczywiście o tej porze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Trójka budzi, tak. Budzi często łomotem i taki też dzisiaj będzie w audycji, ale też budzi często dźwiękami, które nie pozwalają spać, jak te, które rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie. Było przed chwilą leniwie, no ale 4:10, pora pomału się rozkręcać. After the loudest, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A Trójka budzi codziennie, od poniedziałku do soboty między 4 a 6 rano i Trójka codziennie budzi inaczej. W tym momencie mamy dokładnie 16 minut po godzinie 4 i po raz drugi w tej audycji, bo to jeszcze świeży singiel, choć tydzień temu był jeden dzień po premierze. Będzie nowa płyta? Nie wiadomo, bo o tym nie napisali. Zresztą oszczędni są w wydawaniu nowych krążków. Coco Rocco, Baba Ayula. To jest nowy singiel od tego londyńskiego oktetu, którego lubimy słuchać w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Tydzień temu premierowo, dziś wracam do nagrania, no bo przecież pięknie o tej porze, prawda? Nie mówiłem tydzień temu, że piosenka dedykowana jest pamięci dziadka saksofonisty Kaziego Kinoshi. Całkiem wesoła gromadka, tak jak widać na zdjęciach, całkiem fajna i wesoła muzyka. Ciekawe, jacy są na koncertach. No ale koncerty to jest temat trudny w tych czasach, więc skupmy się na wszystkim innym, co związane z muzyką. Skoro już weszliśmy na grunt londyńskiego jazzu, no to spędźmy kilka minut z Theonem Crossem i to będzie budzenie, bo to jego tuba nie pozwala zasnąć na minutę. A ten młody z Dolniacha, bo mogę tak o nim powiedzieć, nazywa się Tion Cross. Od lat 8 zaczął grać na tubie, w tym momencie w zespole Sons of Kemet, w tym momencie w zespole, który towarzyszy Nubai Garcia, no ale też w 2019 roku nagrał swój solowy album zatytułowany Faya i z niego dziś fragment na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Świetnie radzi sobie z instrumentem, super się z tym czuje, no i pięknie słucha się tej płyty. To był kolejny dowód w tej audycji. W pół do piątej na zegarze Trójka Budzi, no to teraz Trójka Budzi z Wrocławia. Wrocławia pochodzi formacja EAPS. Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Paweł Stachowiak, Olaf Węgier, Jakub Kurek i spisek jednego. Formacja EAPS, która na swój warsztat wzięła piosenki głównego afrofuturysty jazzu Sun Ra i nagrała płytę Discipline of Sun Ra, totalnie po swojemu wykonując jego kompozycję. Tydzień temu pierwszy raz spotkaliśmy się z tym wydawnictwem. Dziś jedno spotkanie, krótkie, piosenka UFO, która kończy tę płytę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No państwo mi tu piszą, że głośny, duży sprzęt grający chcą włączyć już o tej porze w domu. What? Tydzień temu w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass spotkaliśmy się z niesamowitym, ponadczasowym wydawnictwem Goldiego z roku 1995 zatytułowanego Timeless. Dziś jego dwa lata młodsza koleżanka, bo to był rok 1997 i czerwiec, kiedy Ronnie Size Represent wydali swój debiutancki album zatytułowany New Forms. Ronnie Size, na co dzień brytyjski DJ, producent i człowiek związany bardzo mocno ze sceną drum and bass, uformował zespół i wydał to też, śmiało mogę powiedzieć, ponadczasowe dzieło. Albo na jednej płycie CD, albo na dwóch, mówię teraz o wydaniach, ale można też dostać New Forms na czterech albo pięciu winylach. To jest album absolutny strzał w dziesiątkę. To jest jeden utwór lepszy od drugiego i wielka przyjemność przynieść go dzisiaj do radia i grać z niego dźwięki. Watching Windows na pierwszy raz. A teraz, bo warto jeszcze powiedzieć, że album zasługuje na uwagę i wypada się z nim zapoznać, grać w audycjach radiowych, chociażby ze względu na fakt, że znajduje się na nim jeden z ponadczasowych, jeszcze raz użyję tego sformułowania, hymnów muzyki elektronicznej. Now. wyprodukowany razem z DJ-em Krastem, z DJ-em Die, album New Forms z roku 1997, wiekowy, pomnikowy, jakby nie było. Ronnie Size działający do dzisiaj, prężnie działający do dzisiaj, grający, chociaż granie imprez DJ-skich to w tych czasach też bardzo ciężki temat. Brown Paper Bag, hymn, jakby nie było. Jakby nie było. I miło było dzisiaj w Trójka Budzi Jazz and Bass wrócić do tego 9-minutowego fragmentu drum and bassowego. 3 lata wcześniej, przed wydaniem płyty New Forms, Ronnie Size robił takie rzeczy.